سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 آیت نمبر 89 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل نزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 سے لے کر آیت نمبر 92 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 89 کا تعلق پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 88 کے ساتھ، گزشتہ درس اور گزشتہ آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 88 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑے معجزے قرآن مجید کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی صورت میں معجزہ قیامت تک دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے اور سارے انسان سارے جنات مل کر اس جیسا قرآن بنا کر لائیں، اور جواب بھی دے دیا گیا کہ وہ ہرگز ایسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ دوسری آیات میں فرمایا اس جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، پھر اور تنزل فرما کر فرمایا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ گویا قرآن مجید کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ایک آیت بنا کر لائیں۔ اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے ہر زمانے کے حساب سے، معجزات معجزہ کی جمع ہے، معجزہ عربی کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی نشانی، اور عاجز کرنے والی نشانی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر فرما دیتے ہیں ما فوق الفطرت، عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا ایسا کرنا، وہ جو نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ باقی دنیا کے انسان اگر کرنا چاہیں اپنے اختیار سے نہیں کر سکتے، ایسی نشانی کو معجزہ کا اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزات عطا فرمائے اور بڑے بے مثال معجزات، بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے ان سے بھی بڑھ کر ممتاز معجزات. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے معجزات کو اور بڑے بڑے آئمہ نے الگ کتابوں میں جمع فرما، یہاں تک فرمایا کہ 4000 سے زیادہ معجزات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. معجزات دو قسم کے ہوتے، ایک حسی معجزات جو حواس خمسہ سے محسوس کیے جاتے، آنکھوں سے دیکھے جا سکیں، کانوں سے سنے جا سکیں، جن کا تعلق ظاہری حس کے ساتھ، اس کو محسوس معجزہ کہا جاتا ہے. اور ایک معجزہ علمی کہلاتا جس کا تعلق فہم اور تدبر اور عقل کے ساتھ ہے، ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں. قرآن مجید کا جو معجزہ یہ حسی نہیں ہے، یہ علمی اور روحانی معجزہ ہے جو تمام معجزات میں سب سے بڑھ کر معجزہ ہے. باقی آپ کے معجزات حسی، جیسے آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گئے، یہ حسی معجزہ، لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دو ٹکڑے ہو. آپ کی انگشت مبارک سے اتنا پانی نکلا کہ ہزاروں افراد سیراب ہو گئے، یہ حسی معجزہ ہے. دشمن کے ہاتھ میں کنکریاں اور وہ بول رہی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، انہوں نے سنا، یہ حسی معجزہ ہے. درخت چیر کر آ گیا آپ کے پاس، یہ حسی معجزہ ہے. درخت، آپ دھوپ میں بیٹھے تھے، بچپن کا زمانہ ہے وہ سفر بحیرہ راہب کی طرف جو شام کا، درخت آپ کی طرف جھک گیا، سایہ آپ پر کر دیا، یہ حسی معجزہ ہے. یہ معجزات حسی کہلاتے ہیں، 4000 سے زیادہ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو معجزات کی بات آئی، کیونکہ ابھی جو آگے آیت آ رہی وہ رہ جائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کا ذکر فرما کر آگے آیت نمبر 89 میں یہ فرمایا، ہم نے جو قرآن عطا کیا ہے اس میں مختلف انداز سے طرح طرح سے مثالیں احکامات ذکر فرما کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے. اس میں جنت، دوزخ، آخرت، کبھی آسمان و زمین کی نشانیوں کی دعوت، کبھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کبھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، کبھی ظاہری نعمتیں، کبھی باطنی نعمتیں، کبھی رسالت، کبھی آخرت، جو پورا قرآن انواع و اقسام. ہم قرآن پاک کے اس معجزے کو، یہ جو روحانی میں نے معجزہ کہا نا، بلاغت کے اعتبار سے یہ ایک علم البلاغت ہے. ہمارے ہاں جب ہم عالم کا کورس کرتے ہیں، پانچویں سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں مختصر المعانی کے نام، اس میں تین علم پڑھے جاتے ہیں، علم البیان، علم البدی، علم البلاغہ. یہ تین علم، اس کا تعلق ان عربی زبان اور قرآن کے اعجاز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اس کے الفاظ کس طرح معجزہ، یہ ہمیں نہیں سمجھا کیونکہ ہم اہل زبان نہیں. وہ لوگ جن کی ایک چھوٹی سی بچی، 6-7 سال کی، 8 سال کی بچی ایسی فصیح و بلیغ ہوتی تھی کہ 100-200 شعر کہنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ہم سارے اردو جانتے ہیں، اردو بولتے ہیں، بہت سارے حضرات انگریزی میں بھی ماہر ہوں گے، ذرا کوئی شعر بنا کر دیکھیں، ہمارا شعر تو ایسا ہو کہ سننے کے بعد بندہ راہ فرار اختیار کر. ہم شعر کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں بس میں شعر کہنا، اس کے لیے بھی دماغ چاہیے. ہم اردو میں نہیں کہہ سکتے شعر، ماشاءاللہ بہت سارے حضرات انگریزی میں مہارت ہے، انگریزی میں کوئی شعر نہیں کہہ سکتے. اور بھی اپنی اپنی مادری زبانوں میں اشعار کہنا ایک الگ وہ ذوق ہوتا ہے، لیکن ان میں اتنا ذوق تھا فصاحت بلاغت کا. جیسے یہاں ہوتا نہیں جی انعامات اور مقابلے ہوتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں جو شاہ فیصل ایوارڈ کس کو ملے گا، وہاں ایک ایوارڈ، یہ دبئی ایوارڈ ہے، یہ دوسرے دنیا بھر میں مشہور. اس زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تھا، اس وقت ایوارڈ جو ہوتے تھے وہ فصاحت اور شاعر بلاغت کے، کس نے سب سے بہترین قصیدہ کہا، یہ ایوارڈ ہوتے تھے. چنانچہ جو جس کا قصیدہ عربی زبان میں پورے عرب میں سب سے اونچا ہوتا تھا، اس کا ایوارڈ یہ ہوتا تھا، اس کے قصیدے کو لے کر بیت اللہ کے پردوں سے باندھ دیا جاتا، وہ قصیدہ، وہ جو حاجی آتا جو اس زمانے میں بیت اللہ کی جائے، بھائی یہ قصیدہ کس شاعر کا، واہ واہ واہ یہ فلاں کا قصیدہ، اس سے بڑا تو کوئی دنیا میں شاعر نہیں، اور اس کا طوطی پورے عرب میں بولتا. سات قصیدے جو باری باری بیت اللہ شریف پہ لٹکائے گئے تھے، ان کو السبع المعلقات کہتے ہیں، سات وہ قصیدے جو لٹکائے گئے. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ قصیدے بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے درس نظام، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم اہل زبان نہیں، لیکن ایک بات تو آپ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ بات آپ روزانہ محسوس کرتے ہیں. ذرا آپ بتلائیے، قرآن مجید کی صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ روزانہ کتنی مرتبہ یہاں سے سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں؟ ہر دفعہ اس کی الگ چاشنی اور لذت محسوس ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہر دفعہ کسی نے کوئی اکتا گا جی آج سورہ فاتحہ کی جگہ، یا عام میں سے کسی نے بھی اب کوئی بل مل بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کوئی دوسری سورت، نا جی نا، جو بھی پڑھیں کبھی بھی بندہ سبحان اللہ ہر دفعہ اس کو ایک نئی لذت اور نئی روحانیت. اور عجیب بات ہے، مجھے وہی شعر یاد آ رہا، اور جتنا قرآن پاک کے ساتھ جتنا ہم پڑھیں گے اس کو، اتنا زیادہ اس کے اندر حلاوت اور مٹھاس بڑھتی چلی، خوشبو اس کی بڑھتی چلی جاتی. یہ ہے کوئی، یہ وہ عجائب، یہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک صفحہ من و عن پورے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کر سکتا بندہ. اگر کوئی ایسا دعوے دار ہو تو میں اس کو اردو کا ایک پیج دیتا ہوں، ایک کالم اخبار کا لے لے، ایک کالم کسی بھی کالم نگار کا، پورا من و عن سنا دے، نہ لفظ کی کوئی غلط. اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے الف لام میم سے لے کر والناس تک ہزاروں حافظ موجود. ابھی پچھلے دنوں رابطۃ العالم الاسلامی مکہ المکرمہ میں ایک اجلاس ہوا، رابطۃ العالم الاسلامی، اس کی ایک ایسی ایک کمیٹی ہے مجمع الفقہ الاسلامی، جس میں دنیا بھر کے چوٹی کے مفتی حضرات اور فقہا اس میں عالمی مسائل پہ غور کرتے ہیں. وہ دفتر میں نے بھی دیکھا مکہ المکرمہ، رابطۃ مجمع الفقہ الاسلامی، اس میں ہمارے استاد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس کے نائب صدر ہیں پورے ورلڈ لیول. تو اس میں پچھلے سال انہوں نے ایک انعام، ایک ایوارڈ کا اعلان کیا تھا. ہمارے پاکستان میں بہت سارے حفظ کے بہت سارے مدارس ہیں، ان کا بورڈ ہے، ان میں ایک وفاق المدارس، وفاق المدارس کے تحت وہاں جو اعلان ہوا وہ یہ کہ سعودی عرب میں جمعیت تعلیم القرآن ہے، جس میں قرآن مجید کے حفظ کا ادارۃ الخیریہ کے تھا، ان کے حفاظ کی تعداد 5000 تھی سالانہ، اور صرف ایک سال کے وفاق المدارس کے، وہ جنہوں نے بورڈ کا امتحان دیا، ایک بورڈ کی بات بیچارے دیتے ہی نہیں دیہاتوں میں، ان کا بورڈ سے الحاق بھی نہیں، صرف ایک سال کے حافظ کی تعداد 65000 تھی. اور حافظ کیسے، اگر آپ اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھنا چاہتے، میں یہاں کراچی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا مدرسہ بنو میں، ان کے حفظ کا انہوں نے بیان کیا. ہمارے یہاں حفظ کا امتحان اس طرح ہوتا ہے، پانچ استاد بیٹھیں گے سامنے، ایک دو بڑے ماہر استاد، اور طالب علم کا حفظ کا امتحان لینا انہوں نے. اور حفظ کا امتحان اس طرح نہیں یہاں سے سن لیا یہاں سے، نہیں نہیں، بلکہ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ سے پڑھنا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن ایک نشست میں سنانا ہے. اگر کوئی غلطی آ گئی تو وہ فیل، اگر پورا صحیح سنا دیا تو وہ حافظ پاس. یہ مدرسہ اب بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ ایک طالب علم سامنے آیا، اس کا ریکارڈ، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، اس بچے نے 4 گھنٹے 36 منٹ میں الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنایا، 4 گھنٹے 36 منٹ، اور ایک غلطی بھی نہیں آئی. دیکھ یہ قرآن کے اعجاز ہے جو ہم دیکھیں. اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ بعد میں حسرتیں رہ جائیں گی. ہمارے استاذ الاساتذہ جو پورے وفاق المدارس کے صدر ہے، شیخ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظ الاعلٰی، ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد، اب اندازہ کیجیے ابھی بھی حیات، ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا بڑھاپے میں، کتنے نہیں، ایک مہینے میں دن کو قرآن یاد کیا، رات کو تراویح میں سنا، دن کو پارا یاد کیا، رات کو تراویح میں سنا، یہ کرامات کہلاتے ہیں. اور یہ اگر دیکھنا چاہو تو بالکل 10 منٹ کے فاصلے پر میں اپنے جامعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہمارے مفتی کا کورس کرنے والے 2 طالب علم تخصص، اس کو کہتے ہیں تخصص فی الافتاء، جس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں عربی میں، اس کو تخصص کہتے ہیں. پورے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں، پورا کام کر رہے ہیں، جو ان کا لکھائی، جو مقالہ، جو تحقیق، سارا کام. پتہ چلا جی 4 مہینے میں انہوں نے صرف اپنے اوور ٹائم میں پورا قرآن حفظ کر لیا، 4 مہینے. یہ قرآن کے اعجازات، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی ایک صفحہ بھی منو ان یاد نہیں ہوتا. یہ بغیر چاشنی اور حلاوت کے حاصل ہو سکتا ہے جی؟ یہ جب تک کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے عجائبات کو دکھاتے رہیں گے قیامت. اللہ تعالیٰ نے ایسی، اب دیکھیں قرآن کی آیت، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور یقیناً صرفنا، ہم نے مختلف انداز میں بیان کیا. صرفنا یہ صرف سے ہے، صرف کا معنی عربی میں ہوتا ہے ایک ہی لفظ کو پھیر پھیر کے بیان کرنا. ہمارے ہاں ایک علم الصرف پڑھا جاتا ہے. عربی سیکھنے کے لیے 2 علم سب سے بنیادی، علم النحو، علم الصرف. علم الصرف میں صیغے پہچانے جاتے ہیں. مثال کے طور پر علم کا معنی جاننا، اگر یوں کہنا وہ جانتا ہے تو کہیں گے یعلم، وہ دو جانتے یعلمان، وہ سب جانتے ہیں یعلمون، میں جانتا ہوں اعلم، ہم جانتے ہیں نعلم، بہت زیادہ جاننے والا علیم، جاننے والا عالم. اتنے الفاظ ایک لفظ سے بنتے ہیں. یہ جب اس کو کہتے صرف، ایک لفظ سے دوسرا، تیسرا، 20 الفاظ اس سے بنا کر تاکہ عربی میں مہارت حاصل ہو، یہ صرف کہلاتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے مختلف انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں ہم نے مختلف، ہر طرح کی مثالیں مختلف انداز سے بیان. اللہ اکبر، دنیا کے کسی شعبے سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا، کوئی سائنسدان ہو، کوئی زراعت سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی جس شعبے سے بھی تعلق، اپنے فیلڈ کا وہ ماہر، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ نے اسی نوعیت کی مثالوں کو ذکر کیا. اسی نوعیت کی مثالوں، تجارت کی مثالیں بھی ہیں، زراعت کی مثالیں بھی ہیں، صنعت و حرفت کی مثالیں بھی ہیں، اس میں آسمان و زمین، قدرت، کوئی فلکیات کا ماہر ہے اس کی نشانیں بھی، کوئی خلاؤں اور سیٹلائٹ کا ماہر اس کی مثالیں بھی، ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ذکر کی. اور ان سے مقصد، مثالوں سے، ان کے ذریعے سے وہ اگر ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہے اس کے لیے اللہ نے آسان فرما دیا. فرمایا ہم نے تو بیان کی لیکن فابا اکثر الناس، فابا انکار کر دیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، بس سوائے کفر کے انہوں نے کسی چیز کو پسند نہیں. اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے علاوہ کسی چیز پہ راضی نہیں، انہوں نے انکار ہی کو پسند. ان نشانیوں کا مقصد تو جھک جانا اور تسلیم کرنا. اور یہ کتنے بڑے بڑے، آپ اندازہ فرمائیے، میں نے پہلے بھی واضح کیا، ایمان نام جاننے کا نہیں ہے. 2 لفظوں میں ایمان کی حقیقت عرض کروں، ایمان نام جاننے کا نہیں، ایمان نام ماننے کا ہے. صرف جان لینا یہ قرآن برحق، اور صرف جان لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس سے بندہ مومن نہیں ہوتا. جب تک کہ جاننے کے بعد اگلا سٹیپ مان نہ لے، اور یہ کہہ نہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انم، جب تک تو کہ غلامی نہیں ڈالے گا بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کی 20 مثالیں ہیں. قرآن نے ذکر فرمایا یہودیوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے رسول ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہ ہوئے. جانے تو بہت ہیں. ہرقل کا واقعہ صحیح بخاری میں، اس نے ایسے ایسے الفاظ آپ کے بارے میں کہے، آج بڑے سے بڑا عقیدت مند بھی نہیں کہتا. جب حضرت ابو سفیان سے پورا انٹرویو لیا، میں نے کئی مرتبہ تفصیلی بیان کیا واقعہ، آخر میں اس نے ایک جملہ کا، بڑے دربار میں دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ ہرقل، قیصر روم، اتنی بڑی سلطنت، پورا یورپ، شام، اردن، یہاں سے سارے علاقے اور پورا یورپ، اس پورے روم، یہ پوری روم کی طاقت کہلاتی، عیسائیوں کی طاقت، اس کا سب سے بڑا بادشاہ دربار میں اپنے وزراء، عمائدین، فوج کے سپہ سب کے سامنے کہہ رہا ہے، وہ جس پیغمبر کے بارے میں میں نے انٹرویو لیا، کاش میں اس کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمی، میں آپ کے پاؤں دھو کر وہ پانی بطور تبرک کے پی جاتا، کاش میں اس کے پاس ہوتا. جب وہ لوگوں نے دیکھا جی یہ تو ہمارا بادشاہ ہی مسلمان ہو گیا، تو شور برپا ہو، بھاگے لوگ، باہر کے دروازے بند تھے. پھر اس نے پینترا بدلا اپنی کرسی کو بچانے کے، اوہو میں تو تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا، تم واقعتاً اپنے مذہب میں پختہ ہو یا نہیں. پھر اس وہ کرسی اور اقتدار کی محبت غالب آ گئی، کاش وہ مسلمان ہو جاتا تو یہ سارے اقتداروں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، مسلمان نہ ہو. تو صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہی مان دو. اور بھی بہت ساری مثالیں. تو قرآن نے یہاں یہ جتنی باتیں ذکر فرمائی، ابھی بھی کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. دنیا کی میڈیکل سائنس نے اس وقت اقرار کیا، جدید میڈیکل، کہ قرآن پاک نے جو انکشافات کیے تھے 1400 سال، جس کو دنیا طب میڈیکل سائنس نہ سمجھ سکی، آج خود اقرار کر رہے کہ اس زمانے میں جو قرآن نے حقائق بیان کیے تھے، منو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تین اندھیروں میں بچے کو پالتے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا یہ تین اندھیرے، یہ تین پردے کون سے. اب جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی، سرجری ہوئی اور وہ اندر الٹرا ساؤنڈ مشینیں، ساری چیزیں کھول کر گیا. اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہم نے کس طرح قطرہ ناپاک سے لوتھڑا بنایا، گوشت بنایا، ہڈیاں چڑھائیں، نقش و نگار بنائے، کیا کیا صورتیں بنائے. اب وہ مرحلہ وار ساری چیزیں جب سائنس نے اس کے اندر وہ انکشاف آسا. لیکن ذرا آپ نے کبھی سنا کہ وہ سارے جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ واقعتاً قرآن نے بڑی عجیب باتیں کی، وہ مومن بھی ہو گئے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، کبھی سنا جی؟ مغربی دنیا، بعض حضرات کو مغربی دنیا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی جنگی صلاحیتیں، جو قائدانہ آپ کے غزوات تھے، اس پر تحقیق کی، ریسرچ، اور ماننے پر، لکھنے پر مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی بھی کمانڈر ان چیف، سپہ سالار اعظم نے آپ کی صلاحیت. تو بات یہ ہے کہ ایمان نام صرف علم اور جاننے کا نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر تسلیم کر لینے اور کلمہ پڑھ لینے کا، اور آپ کی غلامی میں داخل ہونے کا نام. اور اللہ نے یہ ہمیں نعمت الحمدللہ نصیب فرمائی ہے. فرمایا کہ ہم نے تو بہت مثالیں بیان کی، لیکن اکثر لوگ کفر کے علاوہ کسی بات پہ راضی. اگلی جو آیات میں نے آخر تک تلاوت کی، پہلے میں خلاصہ عرض کروں پھر ترجمہ کروں. ان آیات میں مشرکین مکہ کے بے سر و پا مطالبات کا ذکر، ایسے ایسے مطالبات جن کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ سوائے اناد اور ہٹ دھرمی کے ان کے دلوں میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا، صرف آپ کو تکلیف پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانا. اگر وہ مخلص ہوتے تو آپ کا قرآن، یہ پچھلی نشانیاں کافی تھی، وہ معجزات کافی تھے جو اللہ نے ظاہر فرما دی. لیکن اس کے بعد نت نئے مطالبات، یہ جی یہ کام کر کے دکھائیں، ہمیں یہ کام کر کے دکھائیں. جو ماننا ہوتا تو صرف ذات پاک سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام، نہیں مانا تو اس قسم کے فرمائشی معجزات. میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا، دیکھیے گا کہ وہ کس قسم کے مطالبات کر، وہ ماحول کیسا تھا، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں سارے مطالبات کا جواب دیا، دو لفظوں کے اندر. جی دیکھیے جی، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ، تفجر لنا، آپ بہا دیں، تفجرہ کا معنی بہانا، لنا ہمارے لیے، من الارض، اس مکہ کی زمین میں، خاص زمین، ینبوع، چشمے. ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اپنے طاقت سے یہاں کو چشمے ظاہر کر دیں. ایک مطالبہ یہ بھی، اس بڑے بڑے نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن کبھی یہ کہتے ہیں، او تکون لک جنہ، یا پھر، او کمانا یا، تکون لک جنہ، آپ کے پاس باغ ہو. دیکھو مکہ کی زمین کوئی پودا اور کوئی جھاڑی نظر نہیں آتا, وہاں یہ مطالبات کر رہے اس ماحول کو سمجھنے کے. او تکون لک جنہ, یا آپ کے پاس باغ ہو, من نخیل کھجوروں کا, وعنب یا انگوروں کا, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, فتفجر پھر آپ بہائیں انہارا نہریں, خلالہا ان باغوں کے بیچوں بیچ, تفجیرن زمین کھود کر. یا تو دوسری نشانی ہمیں یہ دکھائیں مکہ میں آپ کا باغ ہو جائے جس میں انگوریں ہوں, جس میں انگور ہو, کھجوریں ہوں, نہریں ہیں بیچ میں اور نہریں بہ رہی ہوں, یہ ہمیں دکھا دیں. او تسقط السماء, آگے اب ان کی ڈھٹائی میں آگے بڑھ گئے. او تسقط السماء, یا آپ آسمان کو گرا دیں, کما زعمت علینا, جیسا کہ آپ کا گمان ہے ہمارے بارے, قرآن نے پہلے یہ اتارا تھا دیکھو باز آ جاؤ, ورنہ اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ آسمان کے ٹکڑے کر کے تم پر گرا دیں. یہ قرآن کی دوسری, جب انہوں نے یہ پڑھی تو دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ہم پر آسمان گر بھی سکتا ہے تو پھر ایسا کر کے دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے. او اور ڈٹائی میں آگے بڑھ گئے اور جرت میں, یہ وہ جرت ہے جو بنی اسرائیل نے کی تھی تو فوراً پہاڑ ان کے سر پر آ گیا, یہ آگے والی جرت. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا پھر آپ اللہ کو اور اس کے سارے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ, ہم دیکھیں گے پھر مانیں گے ہم, ویسے نہیں مانیں. پہلا مطالبہ چشمے, پھر باغات, پھر آسمان گرا دیں, تیسرا آخر میں چوتھا یہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. آگے پانچواں مطالبہ, او یکون لک بیتم من زخرف, او یکون لک, یا ہو جائے آپ کے لیے بیتن گھر, من زخرف سونے کا, جب تک آپ کا سونے کا محل نہ ہو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں. او ترقا فی السما, یا پھر آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں, ہمارے سامنے آپ آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آئے, نعوذ باللہ من ذلک, کس قدر اور کس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. ولن نؤمن, اور اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ بھی جائیں تو اگلی جواب, ولن نؤمن, ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے, لرقی کا آپ کے چڑھنے پر, حتی تنزل, یہاں تک کہ آپ اتاریں, علینا ہمارے سامنے, کتاباً اوپر سے لا کر ایسی کتاب, نقرأ جس کو ہم بھی پڑھ سکیں, پھر آپ جائیں اور اوپر سے کتاب لے کر جس کو ہم پڑھیں. اب دو لفظوں کا جواب سنیں, قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, قل ان سے کہہ دو پاک ہے میرا پروردگار ہر قسم کے عیبوں سے پاک, هل كنت نہیں ہوں میں, الا بشرا مگر بشر, رسولا اور اللہ کا رسول. پہلی بات تو یہ کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کب کیا کہ میں باغ بھی بنا سکتا ہوں, میں آسمان بھی, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, بشر ہوں, جو بشر کے اوصاف, جو بشر کی طبیعت اللہ نے مجھے نصیب فرمائی, میں تو دکھ درد کو محسوس کرنے والا ہوں, میں خدائی کا دعوے دار نہیں ہوں کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. حل کن, دیکھ ان سارے معجزات کے جواب میں یہ جواب دیا حل کن تو, اور اب دیکھیے ابھی امت کے کتنے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل, ہر قسم کا اختیار آپ کے پاس مانتے اور قرآن کس چیز کی نفی کر, میں تو بشر ہوں, رسولن اور اللہ کا رسول ہوں, میرا کام پیغام پہنچانا ہے, نشانیاں میرے اختیار میں نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر فرما دی میرے بس میں نہیں. هل كنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر بشر, رسولن اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر. یہ دو باتوں کا جواب کہ یہ جتنے مطالبات کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں میرے, اور میں اللہ کی طرف سے میں نے پیغام پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا, بشری طبیعت نصیب فرمائی, آپ کی پیدائش ہوئی, آپ کا نکاح ہوا, آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ بیمار بھی ہوتے تھے, یہ ساری, لیکن رتبہ اور مقام کہیں ایسا نہ کو بشر سمجھے ہم جیسا رتبہ آپ نے دنیا کے تمام بشر ملائک جنات سب سے اونچا نصیب فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا اعلان بھی کرنا ہے. ہمارے